ได้อ่านข่าวว่าตอนนี้มันมีแนวโน้มใหม่ในประเทศอย่างอเมริกายุโรปแนวโน้มที่ว่านี่คือการยืนทำงานตอนนี้หลายบริษัทนะก็เริ่มทำโต๊ะให้มันสูงขึ้นไม่ใช่เอาไว้นั่งเอาไว้ยืนทำงานเขาก็พบว่าในการยืนเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพเนื่องจากในบริษัทหลายแห่งในทั่วโลกนะทีนี้คนนั่งเยอะคนนั่งทำงานแล้วก็นั่งมาเป็นวันๆแล้วก็พบว่ามันมีผลต่อสุขภาพอันนี้พวกเราที่ทำงานโรงพยาบาลทราบดีแล้วก็ว่าถึงแม้ว่านั่งทั้งวันแล้วก็ตอนเย็นไปออกกำลังกายวิ่งยกน้ำหนักก็ยังมีผลดีไม่เท่ากับการที่ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆทั้งวันเช่นการยืนหรือว่าการเดินอันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่นะทางการแพทย์อันนี้เขาก็มีคนศึกษาเรื่องนี้มานานนะแต่ว่าไม่เคยได้รับความสนใจก็คือเราเคยเปรียบเทียบพนักงานกระเป๋ารถเมล์นะในอังกฤษกับคนขับรถนะพนักงานเก็บสตางค์กระเป๋ารถเมล์ก็เดินไปเดินมาอยู่บนรถเนี่ยปรากฏว่าโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าคนขับรถนี่ถึง2เท่าหมายว่าคนที่เป็นพนักงานขับรถเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้มากกว่ากระเป๋ารถเมล์สองเท่าแต่ว่านี่ก็เป็นการวิจัยนานแล้วนะแล้วก็มันก็ถูกกลบเพราะว่าคนไปให้ความสำคัญกับเรื่องการออกกำลังกายเยอะๆมากๆเช่นไปวิ่งหรือว่าเข้าฟิตเนสก็มีประโยชน์อยู่นะแต่ประโยชน์ที่บอกว่าถ้าว่าทำงานทั้งวันแล้วก็ไปออกกำลังกายหนักๆเนี่ยมันไม่ดีเท่าการที่ออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยเช่นแค่ยืนหรือว่าเดินนักปราชญ์สมัยก่อนอย่างดาวินชีนี่ก็ยืนทำงานหรือว่านักเขียนอย่างเฮมิงเวย์ก็ยืนเขียนหนังสือไม่ใช่เพราะง่วงนะแต่เพราะเขาผมรู้สึกว่ามันมีผลต่อสุขภาพหรือว่าความที่สร้างสรรค์ด้วยก็ไปทดลองกับหนูนะปรากฏว่าหนูที่ระหว่างหนูที่เดินไปเดินมากับหนูที่อยู่นิ่งๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของคอเลสเตอรอลก็คือว่าพวกคอเลสเตอรอลที่เรียกว่าดีอะคอเลสเตอรอลมันมีสองแบบดีกับไม่ดีคอเลสเตอรอลดีก็คือพวกลิโปโปรตีนที่มันมีความเข้มข้นสูงเนี่ยพวกนี้ก็จะลดไปถ้าเกิดอยู่นิ่งๆไอ้คอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเนี่ยเพิ่มขึ้นรวมน้ำตาลที่สลายด้วยอันนี้เขาทดลองกับหนูแล้วก็มาใช้มาดูกับคนก็พบคล้ายๆกันอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนะแนวคิดหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายเพราะว่าจริงแล้วนี่มันต้องการออกกำลังกายไม่ต้องออกมากแบบเต้นแอโรบิกหรือว่าจ็อกกิ้งหรือว่าไปฟิตเนสแต่ว่าให้ออกกำลังกายน้อยๆแต่ว่าทำไปเรื่อยๆทั้งวันเนี่ยบริษัทหลายบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำเขาก็รู้สึกว่าคนที่ป่วยเพราะว่าการนั่งนานๆถึงแม้จะมีลมยืนให้ออกกำลังกายก็ไม่ได้ช่วยก็เริ่มที่จะให้มาลองยืนทำงานดูบางทีก็ถึงขนาดว่าให้ยืนด้วยแล้วก็เดินด้วยนะโต๊ะเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปตามลานโต๊ะมันเลื่อนไปตามลาน ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนอย่างเดียวเราต้องเดินต้องเดินตามโต๊ะด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันก็เกี่ยวโยงกับพวกเราด้วยนะพวกเรานี่มาปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมนะหรือว่าด้วยการสร้างจังหวะอันนี้มันก็ไม่ได้มีผลดีต่อสุขภาพใจอย่างเดียวนะมีผลดีต่อสุขภาพกายด้วยถ้าเดินจงกรมก็เป็นการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าพอเราทำเป็นชั่วโมงทำทั้งวันมันก็ช่วยในเรื่องให้เราไม่ตับบริสุทธิ์ในร่างกายด้วยรวมทั้งการนั่งสร้างจังหวะเราไม่ได้นั่งนิ่งๆนะเราก็สร้างจังหวะไปด้วยมันก็เป็นการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะที่มีผลดีต่อสุขภาพเช่นกันอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นความบังเอิญหรือเปล่านะแต่พูดถึงคุณอันนี้ส่งการเดินจงกรมที่ครูจะตัดได้นานแล้วนะว่ามันดีต่อสุขภาพด้วยในยุคที่คนผู้คนก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องไขมันลดอ้วนเท่าไหร่นะแต่ครูจ้าท่านก็ได้ชี้แล้วนะว่าให้การเดินจงกรมก็มีประโยชน์การทำลมหายใจแม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวน้อยแต่ว่าก็มีผลต่อลมปราณได้ลมปราณถ้าเรามีความรู้สึกตัวมีใจที่รับรู้ลมหายใจที่เข้าและออกเดี๋ยวนี้เขาก็มีการมีเทคโนโลยีใหม่ในการสแกนสมองแล้วก็มันทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆคือแบบเรียลไทม์ที่ผ่านมามันยังใช้วิธีแบบต้องสแกนสัก5นาทีแล้วค่อยมาหาค่าเฉลี่ยสแกนสัก5นาทีแล้วมาหาค่าเฉลี่ยสแกนตรงนี้ทีสแกนตรงนั้นทีแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยทีมันยังไม่ตรงตอนนี้เขาสามารถที่จะทำพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถจะทำแบบเรียลไทม์ได้แล้วก็พบว่าคนที่เจริญสติทำสมาธินี่ก็มีความเปลี่ยนแปลงที่สมองเมื่อเทียบคนปกติมันมีความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดแล้วก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีตอนนี้เขาก็นั่นเดี๋ยวนี้เขาก็สามารถที่จะมีแนวโน้มที่จะวัดการทำงานของสมองอย่างละเอียดได้สามารถจะดูได้ทั้งว่าเวลาฟุ้งซ่านเวลาใจลอยเนี่ยเขาก็สามารถจะรู้ได้จากจอจะรู้ได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนใครฟุ้งซ่านนี่เราไม่รู้ปฏิบัติไปยกมือสร้างจังหวะไปเราก็ไม่รู้ว่าใจเขาอยู่ไหนใจเขาอยู่กับการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวหรือว่าใจลอยจากตอนหลังนี้เริ่มจะรู้แล้วในตอนที่ใจลอยแล้วจะดูอยากดูทางจอมันละเอียดขนาดนั้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามันจะนำไปสู่อะไรนะอาจจะเป็นไปได้ว่าต่อไปคนที่สงสัยว่าไอ้รู้สึกตัวเป็นยังไงมีสติมันเป็นยังไงไม่เผลอไม่เพ่งมันเป็นยังไงวางใจเป็นต่างๆเป็นยังไงก็จะมาดูจากจอแล้วก็พยายามปรับใจตัวให้มันพอดีนะก็จะช่วยทำให้การปฏิบัติง่ายขึ้นก็ได้แล้วเราก็จะรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้นะแต่ก่อนเข้าใจว่าการเพ่งเนี่ยคือการรู้สึกตัวการเพ่งเนี่ยคือการมีสติรู้ชัดนะแต่ว่าพอดูแล้วดูจอแล้วมันไม่ใช่เลยตอนนี้ใจเราเพ่งไปแล้วหรือว่าใจเราเผลอไปแล้วค่อยๆปรับใจค่อยๆปรับใจทีละนิดนะวางใจจนกระทั่งมันพอดีขึ้นมาดูจากจออันนี้ก็เป็นความฝันของนักปฏิบัติแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไป